το μνημόνιο όπως το γνωρίσαμε και μας πόνεσε, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει. Ούτε η Τρόικα υπάρχει, ούτε το μνημόνιο όπως το γνωρίσαμε υπάρχει. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επαναφέροντας το κατώτατο μισθό, τα 751. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ναι. Τι άλλο να πει, να τα εκατοστήσουν. Να σπαστούμε each other. Να τα, όχι, δεν χρειάζεται. Να τα εκατοστήσουν, το λες. Το λες, δεν το λες. Δεν είναι από αυτά που θες να πεις. Ούτε καν να τα πενταχρονίσουν ή τετραχρονίσουν. Ναι, αυτό δεν ξέρω, μπορεί να είναι απόφευκτο, αλλά. Ναι, το να, είναι από τις ευχές που μην το λέμε τώρα. Εμείς το θυμόμαστε, αυτοί δεν το θυμούνται. Δεν θέλουμε να εκατοστήσουν οι γέροι γιατί ζημιώνουν το δημόσιο. Και νομίζω. Συντάξει, ο Τσίπρας. Νομίζω δεν το θέλει να το θυμάται κανείς. Ποιο? Είναι μια επέτειο σημερινή που δεν θέλει να θυμάται κανεί. Δεν μαύρη, νομίζω. Όχι, είναι πολλοί κόσμος που το θυμάται. Δεν νομίζω. Δηλαδή, βάλτε τον εαυτό σου τρία χρόνια πίσω που έλεγε, λες κι άμα. Όχι, ποτέ. Να ψηφίσουμε, ρε παιδιά. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Πας και καλά. Αν έρθει μνημόνιο, έχουν και δικαίωμα αριστερή. Μην με θίγει, μην με θίγει, με προσβάλλει, δεν είπα ποτέ αυτά. Έχω πει όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Ανακαλώ. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν. Έχουμε καλεσμένο, θα τα γιορτάσουμε με καλεσμένο. Έτσι θα κάνουμε, γιορτή κάνουμε. Γεια σου, Φίβο. Γεια σου, παιδιά. Κάτσε να φέρουμε πιο κοντά το μικρόφωνο. Ο Φίβος Δελιβοριάς. Τον έχουμε εδώ κοντά μας. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες να γιορτάσουμε. Χρόνια πολλά και σε όλους μας. Συγχαρητήρια. Πριν τρία χρόνια τι έκανες τέτοια μέρα. Τρία χρόνια. Μου φαίνεται τώρα τρομερό που πέρασαν τρία χρόνια. Ναι, γιατί έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά και περνάει πάρα πολύ. Μόνο το πρώτο εξάμεινο ήταν σαν 10 χρόνια. Ναι, ήταν. Πού ήσουν πριν τρία χρόνια? Στην Καλυθέα ήμουνα. Αυτή η Καλυθέα έχει σημαδέψει. Ήμουνα Καλυθέα τότε που έγραφα αυτά τα τραγούδια και έγραφα, ήμουνα στο τέτοιο. Και θυμάμαι και όλες τις πρώτες μέρες των εκλογών που υπήρχε έτσι αυτό το κλίμα που. Ανάτασης κάπως. Ανάτασης και τα λοιπά. Και θυμάμαι κάπως τη γειτονιά η οποία για δύο χρόνια ήταν. Όλα κλείνανε, όλα ήταν πολύ. Που ξαφνικά υπήρχε έτσι ένα κλίμα που όλοι μαζευόντουσαν πάλι στα, δεν κράτησε στα καφέ και τα λοιπά. Αλλά δεν κράτησε. Φεύγει το παλιό, ξεπερδεύουμε. Και το θυμάμαι μετά πολύ, τον ένα μήνα μετά, τους δύο μήνες μετά. Μετά το κλίμα που ήταν, ρε παιδί μου. Ναι. Τα κάγκελα που φύγανε από το Σύνταγμα ήταν το μεσημέρι της επόμενης μέρας. Ναι, αμέσως. Και ακριβώς. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πήγε ο Τσίπρας στην Κεσαριανή, κατέδισε τα λουλούδια. Στη βιτρίνα δεν πήγε κακά. Όχι, δεν είναι. Μετά λίγο. Μπαίνοντας στο μαγαζί ήταν το πρόβλημα. Μπαίνοντας και δεν θες να βγει να τον κρεμίσεις τώρα, να μην υπάρχει τίποτα. Ηλία ρίχτω. Ηλία μόνο ρίχτω. Οπότε το κατατύχει είσαι εδώ, δεν ήρθες λόγω του Τσίπρα και των τριών χρόνων. Το είχαμε κανονίσει 10 μέρες πριν. Να πάρω κανένα λουλούδι, να πάρω κανένα γλυκό. Εμείς δεν μπορούμε να μην το γιορτάσουμε αυτό. Ήρθα αγενής εδώ. Σάμπα Βεγγέρα. Εμείς τα γιορτάζουμε αυτά. Τα θυμόμαστε. Όχι ως πρόσωπο, όχι ως ίδιο, ως επιλογές του λαού. Εμείς το βλέπουμε από αυτή την οπτική. Μπράβο στο λαό που έκανε αυτή την σοφή για άλλη μια φορά επιλογή. Γιατί έχει κάνει πολλές επιλογές και πάντα τιμούμε και τη μέρα που βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μια άλλη σοφή επιλογή. Και αυτό θυμάμαι και την εκπομπή σας εκείνη τη μέρα. Ξέρω, που θυμάμαι που σκουπίζανε, που αλλάζανε ξέρω, και τα λοιπά. Που υπήρχε ρε παιδί μου το τέλος του άλλου. Και ναι, είχε έρθει και λέγαμε, πάλι καινούργιο. Θα γίνει πάτε και πάλι τι θα γίνει. Και αυτό δεν κράτησε πολύ. Αυτό δεν κράτησε πολύ. Αυτό που ανά τρία χρόνια λέμε άντε τι θα γίνει. Ναι, ποιος ψυχίατρος. Ναι. Ποιος ψυχίατρος. Ποιος ψυχίατρος να το αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει στη μάλλον. Στη σωστή επιστήμη πάντως κινείσαι. Ναι, εκεί είναι ψυχιατρικό. Ναι. Και θα σου πω, έχουμε κάποια ηχητικά του Τσίπρα, τα οποία ένας καλλιτέχνης και όπως εσύ που γράφεις στίχους, γράφεις τραγούδια, αφού γράζεσαι το σφιγμό του κόσμου πάνω, κάτω, πέρα, δόθε, επισεγγειωμένος δηλαδή, είσαι και ψυχαναλυτής νομίζω. Μια πτυχή του καλλιτέχνη είναι και αυτή. Γίνεσαι αναγκαστικά. Γίνεσαι, μπράβο, ωραία. Αλλά ως ασθενής ξεκινάς, αλλά καταλήγεις. Ωραία. Και τα δύο είναι σωστά. Και ως ασθενής και ως ψυχαναλυτής. Είναι κάποιες δηλώσεις του Τσίπρα που πραγματικά θέλουν ψυχαναλυτή. Να ακούσουμε την πρώτη. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Μπορείς να μου πεις λίγο ψυχαναλυτικά αυτό πώς το ακούς? Ότι δεν θα κάνουμε, γιατί είναι Σαμαράς Βενιζέλος. Προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Τι να πω, ξέρω εδώ. Αυτό που είπε το έκανε ακριβώς το αντίθετο. Ναι, ναι. Πώς, δηλαδή, τέτοιους ανθρώπους έχουμε συναντήσει προφανώς όλοι μας και στον περίγυρό μας. Του έχουμε εμπιστοσύνη ενός τέτοιου ανθρώπου? Είναι ανθρώπινο? Είναι παλαβό? Είναι απάτη? Δεν ήξερε? Έλαντε. Όλα αυτά. Όλα αυτά είναι που θα γραφτούν βιβλία. Αν όλο αυτό το πράγμα ήταν προϊόν αυταπάτηση, ήταν προϊόν, ξέρω εγώ, κινησμού ή ξέρω εγώ, έγινε αυτό το. Τι να σου πω. Αλλά και τότε εγώ που τα άκουγα με τόση σιγουριά, εμένα με ενοχλούν αυτά τα πράγματα όταν τα λέει κανείς έτσι. Για ποιο λόγο η σιγουριά σε ενοχλεί, ή ήξερες εσύ ότι δεν μπορούν να γίνουν και σου φαινόταν λίγο παράξενο όλο αυτό? Ήξερα ότι ότι όταν πηγαίνεις, ρε παιδί μου, προς την εξουσία και προς ένα σύστημα συγκεκριμένο κτλ., δεν μπορείς να τα λες τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Ή τα λες, ξέρω εγώ, εκτός του παιχνιδιού, με μια πιο, να σου πω, επαναστατική διάθεση. Έτσι, όταν τ' άκουγα, έλεγα τώρα αυτό. Με μένα, ξέρεις, και διάφορα άλλα που λέγανε. Δεν θυμάμαι πια. Όλες το ένα τέτοιο θα γίνει σε ένα μήνα. Ναι, μια σιγουριά φοβερή. Πώς το λες αυτό το πράγμα? Αυτό δεν είναι μόνο αυταπάτη. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυταπάτη. Προφανώς. Προφανώς. Μπάζει από εκεί. Μπάζει από τη στιγμή που βλέπεις αυτή τη σιγουριά και την ευκολία που μπορεί να πει οτιδήποτε και να κάνει οτιδήποτε. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος νοήμων να λέει ότι προφανώς δεν γίνεται αυτό ούτε σε ένα μήνα, ούτε μπορεί να γίνει με τέτοια σιγουριά, και να βλέπεις αυτούς να συμπεριφέρονται με αυτή τη σιγουριά. Εντάξει, λες, είναι απατεώνας. Το κάνει για να πάρει ψήφους. Το κάνει για άλλο λόγο. Ακόμη και η αυταπάτη να είναι τέτοιου βαθμού η αυταπάτη που γυρίζει σε απάτη. Σε ηλιθιότητα, σε ανοησία, σε μη σωστή πρόβλεψη. Και δεν είναι μόνος του, έχουν και επιτελεία όλοι αυτοί. Δεν μπορώ εγώ μόνος μου, εσύ μόνος, ο Αποστόλης, να ανησυχούσαμε και να λέγουμε πώς θα το κάνει, τι θα του πει η Μέρκελ, τι, και αυτοί να λένε που είναι επιτελεία και έχουν διασυνδέσεις, θα το κάνουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει και μια άλλη επέτειος που μετρώντας από σήμερα θα έρθει σε 6 μήνες που θα κλάψει Περιστέρα. Αυτά. Σε 6 μήνες. Έχω κολλήσει με αυτή την επέτειο. Έχω κολλήσει. Σήμερα δεν κλαίει, ας πούμε, η Περιστέρα. Όχι. Περιστέρα. Σήμερα είναι μέρα χαράς. Α, είναι μέρα χαράς. Ναι. Ναι. Για όλους μας. Θυμόμαστε. Είναι το τελευταίο, το πιο πρόσφατο τεράστιο λάθος μας. Σήμερα, σήμερα κλαίει και η Κωνσταντοπούλου. Ας πούμε, ξέρω. Τα κρίζει. Φίλοι σου κάνουν τι ρωτήσεις. Τι γίνεται, ας πούμε. Η ζωή, ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης, τι γίνεται με όλους αυτούς? Αυτά είναι θέματα. Άλλη μια δήλωση. Πόσες θα βάλω? Ως ψυχαναλυτή τον έχουμε φέρει σε αυτό το μέρος, είναι ως ψυχαναλυτής. Ωραία, να ξαπλώσουμε. Αμέσως μετά να μας πει πότε θα πάει και τι θα ντυθεί στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα για το Μακεδονικό. Αλλά μετά αυτό. Τώρα άλλη μια δήλωση για τον ψυχαναλυτή. Τι θα κάνετε με ορισμένες κραχτές περιπτώσεις, να το πω έτσι, ιδιωτικοποιήσεων? Όπως για παράδειγμα το θέμα του ελληνικού. Θέλει και ερώτημα. Κύριε Χατζηνικολάου, αν είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκρίνει ή να επικυρώσει συμφωνίες που έγιναν και παραβιάζουν κατάφορα, αν θέλετε, την κοινή λογική, όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον. Αν ήταν να έρθουμε για να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, τότε καλύτερα να ψηφίσει τον κύριο Σαμάρα ο ελληνικός λαός. Επίγνωση. Πάντως αυτό παρατηρώ, ότι η νοημοσύνη, η κοινή λογική, αυτά είναι οι λέξεις που λέγονται και ξαναλέγονται δηλαδή. Οπότε ο ασθενής μου έχει. Είναι ένας έξυπνος ασθενής. Μιλάει ίδιος ψυχαναλυτής. Ναι, και επειδή του έχει τεθεί το θέμα, τι βλακίες είναι αυτά που λέτε, για να μην το πω αλλιώς, έχει την απάντηση. Και είδες εδώ ότι πολύ ψύχρεμα, ότι αν είναι να κάνουν και εμείς τα ίδια, να ψηφίσετε τον Σαμαρά. Που δεν το λες αυτό σε προεκλογική περίοδο. Αλλά έχει και εγώ ως ψυχαναλυτής συνάδελφος, γιατί εδώ είναι μια συνεδρία ιατρών. Από ό,τι μπορώ, γιατί ιατρικό είναι το θέμα. Πόσο θα έπαιρνε τον Τσίπρα στη συνεδρία? Ναι. Και κάθε πόρτα τον έβαζε. Θα τον έβαζε μια φορά το μήνα. Καλά, ο καλύτερος πελάτης κάθε εβδομάδα. Τι φαίνεται, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Θα του έλεγα να μου υποσχεθεί αυτός μια τιμή, οπότε σίγουρα θα έπαιρνα έξω. Χαμένος. Χαμένος θα έπαιρνε. Κάτι λιγότερο θα έπαιρνε. Έμφυα, θα σου βάζε εύκα πάνω σε αυτό, φόρο και άλλο φόρο και όλα τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε άλλη μία, θέλετε, ως ειδική πλούσια. Άντε, για να πάμε στην παράσταση. Καλά, θα έχουμε μέχρι τις 2 θα τον έχουμε. Έχουμε να πούμε ολόκληρη παράσταση. Έχουμε να πούμε. Α, ωραία, λοιπόν. Επόμενη και κλείνει με τον ασθενή Τσίπρα. Εγώ δεν μπορώ να υποδηθώ τον ρόλο του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Αυτοί μπορούν να το κάνουν καλύτερα αυτό. Αν είναι για κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού, υπάρχουν άλλοι να το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Τώρα εδώ. Εδώ στο κομβικό θέμα. Εδώ είναι από αυτές τις κολοτούμπες. Αμήχανοι όλοι. Πάμε στο Συμβουλίο των Γιατρών. Σκίζουμε τα πτυχία. Σκίζουμε τα πτυχία. Είπε ότι δεν θα κάνει κολοτούμπες. Τι κάνουμε με αυτή την περίπτωση? Ποιος ο άνθρωπος? Σοφή. Σοφή. Τι κολοτούμπες. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση με τον Τσίπρα? Δεν υπάρχει. Σηκώνουμε χέρια πόδια ψηλά. Τα πόδια ναι, προφανώς τα σηκώνουμε ψηλά. Γιατί είναι νόμος του κράτους. Τα υπόλοιπα. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, όπως βλέπεις. Πες μας τα δικά σου που είναι. Τι είναι, Φίβο, τι κάνει. Εμείς φτιάξαμε ένα δικό μας λαϊκό παζάρι στο Passport Κεραμικός. Ένα flea market έχουμε φτιάξει, παρέα με τη Μαρίνα Σάτη και τις φωνές. Τραγουδάμε τραγούδια από όλο τον κόσμο, από βουλγάρικα μέχρι gospel αμερικάνικα. Έχω βγάλει και τα δικά μου παραδοσιακά από την Καλλιθέα στο τέτοιο, στους πάγκους. Έτσι είναι μια μεγάλη ομάδα, δηλαδή η μουσική, η Μαρίνα, τα κορίτσια, όλο αυτό που γίνεται χαμός και στα καμαρίνια, γίνεται χαμός και πάνω. Και μου αρέσει, είναι, έτσι κάθε είναι, πότε είναι αυτό? Είναι κάθε Σάββατο στο Passport Κεραμικός. Για καιρό, θα είναι για πολλά Σάββατα? Όχι, είναι μόνο για 4 Σάββατα. Ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο. Δηλαδή. Κάνετε πρεμιέρα το προηγούμενο Σάββατο. Με άλλα 3 Σάββατα. Όπου έγινε χαμός από ό,τι είδαμε. Υπάρχει περίπτωση να βρει κάποιος να έρθει να. Αυτό το Σάββατο νομίζω όχι. Όχι. Που μας ερίδε, αλλά το. Τα επόμενα. Γιατί είναι μόνο 4 Σάββατα? Γιατί είστε μόνο 4 Σάββατα? Έτσι είχαμε πει στην αρχή. Δεν θα δώσετε παράταση? Θα το δούμε αυτό, θα το δείξει. Εγώ θυμάμαι στην ταράτσα σου φέτος, και θα μας πεις για αυτό το φαινόμενο, που είχα έρθει η μέρα που ήταν η Μαρίνα Σάτι. Φριτζίλα και η Μαρίνα Σάτι, ναι, με τις φωνές. Ναι. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί από κοντά τη Σάτι. Ακούγαμε όλοι, είχαμε δει αυτό το βιντεάκι. Τη Μάτισα, έξυπνο το. Ναι, οι κούπες και αυτό. Έξυπνο το βιντεάκι, εκεί που περνάνε στον δρόμο. Με το που ανεβαίνει πάνω αυτή η κοπελίτσα, να το λέω καθόλου υποτιμητικά, μαζί με τις φωνές. Γέμισε όχι μόνο η ταράτσα, όλο τον γκάζι. Τέτοια δύναμη. Βέβαια. Σε μαγνήτιζε το βλέμμα, κοιτούσες πάνω της. Τι φαινόμενο είναι αυτό? Όχι, είναι καλλιτέχνης με κάπα κεφαλαίο η Μαρίνα. Και δεν είναι, δηλαδή, εμείς ας πούμε του μουσικού ας πούμε παρασκηνίου, ξέραμε πάρα πολλά για αυτήν εδώ και 2-3 χρόνια. Δηλαδή ήταν σε παραστάσεις του Εθνικού Μουσικές και πάλι έκανε καταπληκτικά πράγματα. Ήταν στα ανεβάσματα των αρχαίων τραγωδιών της Μάρθας, της Φριντζίλα. Ναι, ήταν ναι. Ό,τι και να έκανε, σε μικρά μέρη τραγουδούσε γκόσπελ ή άλλα πράγματα κτλ. Ό,τι και να έκανε. Και βλέπεις ότι είναι και ένα μείγμα η Μαρίνα, επειδή ο μπαμπάς είναι από το Σουδάν, η μαμά της είναι κριτικιά, που τη βλέπεις ότι έχει, ρε παιδί μου, τρομερά αυτή τη δύναμη που έχει, ας πούμε, η μαύρη μουσική μέσα της, αλλά και όλη την ελληνική παράδοση χωνεμένη. Και το παντρεύει πολύ ωραία όλα αυτά. Και είναι ένα κορίτσι, αυτό λέω, ότι είσαι μια πριγκίπισσα της Disney σε μια λαϊκή αγορά, ρε παιδί μου. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτό ως εικόνα, επειδή το είδα στην ταράτσα και έπαθα και εγώ αυτό που λέτε εσείς, ήθελα να το κάνω και μια χειμερινή παράσταση. Δηλαδή, αμέσως μου ήρθε, ξέφυγα στην επόμενη ιδέα, που ήταν αυτό, οι λαϊκές, οι μουσικές του κόσμου. Ξέρεις, γιατί μετά από 3-4 χρόνια που η μόδα είναι το ρετρό, η μόδα είναι η αναδρομή στο πίσω, στο το ιστορικό κτλ. Το λέμε όλοι. Τώρα, αυτό που φέρνει η Μαρίνα είναι κάτι κόντρα σε αυτό. Είναι δηλαδή όλοι οι πολιτισμοί, μαζί, ξέρεις, στο σήμερα. Με αφετηρία όμως το παλιό και το παραδοσιακό. Με αφετηρία, αλλά και το όχι ρετρό, το παλιό της άλλης δεκαετίας. Ναι. Το παλιό των αιώνων, το οποίο υπάρχει ακόμα και δεν αλλάζει και είναι εκεί και είναι στη λαϊκή αγορά κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Το παρατηρούμε και εμείς, τα έχετε δει, ότι στη λαϊκή βλέπεις κάτι ανθρώπους που λες καλά, αυτοί είναι οι πιο πολλοί, αλλά δεν τους βλέπουμε ποτέ στον δρόμο. Ναι, που είναι και καλύτερες φάτσες. Εκείνη τη μέρα, μόνο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι το αλάτι της γης που λένε, παιδί μου, που δεν αλλάζει με τίποτα. Από εκεί βγαίνει η μουσική, από εκεί βγαίνουν οι πολιτισμοί, από εκεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το ενσαρκώνει πάρα πολύ ωραία η Μαρίνα μαζί με τις φωνές. Και νομίζω το ενσαρκώνει και η παράσταση αυτή που έχουμε κάνει στο Πάσχα. Είμαι σίγουρος, είναι ωραία. Φαντάζομαι θα τη δούμε. Γιατί μου είχε μείνει αυτή, εσύ είσαι εγγύης, εντάξει, ξέρουμε, με τα παραδοσιακά της Καλυθέας και με τα υπόλοιπα. Οπότε, είδαμε και σε ένα άλλο ρόλο στην ταράτσα, εκεί με το πράσινο. Τι χρώμα φορούσες, με το φυστική, γαλάζιο, ήταν το σακάκι. Τυρκουάς θα το έλεγα. Είναι από παλιά επιθεώρηση, από βεστιάριο. Ήτανε κάπως αντίθετο, εσύ που είσαι έτσι βλοσιρός και προβληματικός και προβληματισμένος, να είσαι σε όλο αυτό το... Και είσαι ελαφρώς σε ένα ρόλο και λίγο κομπέρ, ας πούμε. Ναι, που σου πήγαινε πάρα πολύ. Πήγαινε πάντως όλο αυτό. Αυτά φανταζόμουν να μικρούσε. Και το ρεμάλι το γραμμένο δίπλα. Τον αξίριστο το γραμμένο. Με το κοστούμι εκεί, το σακάκι του, σαν το Σαρλό, τι φορούσε. Το μαύρο, ένα μαύρο δεν φορούσε. Και πολλούς άλλους να κοιτάνε. Ναι, καλά. Μαύρο με φράκο. Με φράκο, μπράβο. Ο Σπύρος. Όντως. Ξαλιδόκολος που λένε. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Έχουμε και διαφημίσεις. Το Φίβο Δελιβοριά έχουμε εδώ κοντά μας, τη φωνή που ακούτε. Θα μας κάνει παρέα και γιορτάζουμε έτσι τα τρίχρονα του. Σε μια ανοιχτή αγορά. Συνήθως κάνουν κάτι στα τρία χρόνια στα νεκροταφεία, μην το πούμε εμείς αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε. Ναι. Αν δεν έχει λιώσει, δίνουμε μια παράταση. Τριών χρονών και τώρα. Είμαστε στην παράταση, λοιπόν. Εμείς είναι το μόνο μωρό που μιλούσε πριν γεννηθεί και τώρα είναι τριών χρονών και δεν μιλάει πια. Δεν μιλάει. Τα λέει λίγο πιο μουρδιακά πια. Ειδικά σήμερα δεν ξέρω, έχουν βγάλει ανακοίνωση. Το θυμούνται γιατί παζαρεύει και τα Σκόπια πάνω, όχι με στα χιόνια. Σε έξι μήνες θα έχουμε. Άλλη επέτειο, άλλα τρία χρόνια από το Σεπτέμβριο που ξαναβγήκε. Βέβαια. Α. Αφού όλα γίνανε μέσα στο 2015. Όχι, εντάξει. Τι, εμείς φταίμε. Δεν θα τα γιορτάζουμε. Όχι, να γιορτάσουμε. Λαός χωρίς μνήμη. Τέτοιο λαό θέλετε. Όχι, βέβαια. Όχι, θυμόμαστε. Διαφημίσεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα. Έχουμε και τον Φίβο Δελιβοριά. Εδώ συζητάμε τα παρασκήνια. Έκανε στην. Ας μιλήσουμε για πολιτισμό. Βέβαια, πολιτισμός είναι και ο Τσίπρας. Και η κυβέρνηση και το ανορθωτικό έργο και κυρίως η διάθεση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κατάθλιψη, αυτή η μελαγχολία είναι πολιτιστική. Και το παρέμβαση. Survivor είναι πολιτισμός, αν το πάμε έτσι. Θα συζητάμε ο Survivor. Πόσο έκανε χθες, 50. Αυτό και αν είναι πολιτιστική. Μπήκαν τα βίζια της Κωνσταντίνας μέσα, δεν θα κάνει 50. Μπήκε και η Κωνσταντίνα μετά. Δεν πρόσεξα. Έμεινε στην αρχή. Ναι. Σεξιστής. Όχι, είναι κόμπ. Δεν είναι 3D. Σεξιστής. Όχι, δεν είναι 3D. Αυτό που βλέπει εικόνα πρώτο. Παραμένει σεξιστής. Καλά, σύμφωνα με τους βουλευτές της 25 του ΣΥΡΙΖΑ που ετούνται την λογοκρισία μας, ναι. Η ταράτσα ήταν πολύ ωραία κατάσταση από ό,τι κατάλαβα. Μας το έλεγες και πριν. Και θα την κάνουμε και δεύτερη. Για όσους δεν ξέρουν, για όλο το καλοκαίρι έτσι που μας πέρασε, σε μια ταράτσα εκεί σε ένα κτίριο ωραίο στον Γκάζι, ήταν κάτι σαν την παλιά μάντρα του Ατίκ. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα και όχι μόνο σαν τη Μάδρα του Αντίκ. Θέλω να κάνω Μάδρα του Αντίκ Muppet Show και Saturday Night Live μαζί. Να είναι ένα πράγμα. Γενικά αυτά τα λαϊκά θεάματα, τα μετεμφυλιακά της δεκαετίας του 50, πάντα με ενέπνεαν. Δηλαδή το ότι ρε παιδί μου, παίρνεις μια λαϊκή πολυκατοικία και παίρνεις τον τύπο που με το μουσί που παίζει κιθάρα, τον κωμικό της παρέας, την κοπέλα που χορεύει, την. Κοπέλα που είναι φίρμα και τραγουδάει ωραία και τα λοιπά και κάνεις ένα θέαμα με όλους αυτούς μαζί. Αυτό το λεγόμενο βαριετέ που είναι και πολύ προσαρμόστηκε παρότι γαλλικό, γαλλοπρεπές θέαμα. Το φέραμε στα μέτρα. Προσαρμόστηκε πολύ ωραία στην Ελλάδα. Τέριαζε στην ελληνική, ας πούμε, στον ελληνικό ψυχισμό και έγινε κάτι. Σκέφτηκα. Πώς γίνεται αυτή η φόρμα που πραγματικά 30-40 χρόνια δοξάστηκε στην Αθήνα να ξεχαστεί τελείως. Και ήθελα να επιχειρήσω, αν το κάνει κάποιος σήμερα με σημερινά υλικά, με σημερινά ταλέντα, τι μπορεί να γίνει. Και έγινε κάτι που έγινε μια γιορτή, ας πούμε. Εγώ το ευχαριστήθηκα Πάρα πολύ. Νομίζω το εκτίμησαν όλοι. Και καλλιτέχνες που ερχόντουσαν, πρέπει να το γούσταραν πολύ. Και ο κόσμος που αυτό που γινόταν κάθε βράδυ εκεί πέρα. Δεν ήταν μια γιορτή, ήταν μια γιορτή δύο φορές κάθε εβδομάδα. Αυτή η γιορτή για τρεις μήνες που κράτησε. Θα το κάνεις και φέτος. Θα το κάνω, βέβαια. Το οποίο επειδή το παρακολούθησα στενά το όλο θέμα ταράτσας. Όσο αντικειμενικός μπορεί να είμαι, είναι το πολιτιστικό γεγονός των πολλών τελευταίων ετών. Κι όμως. Δεν είναι το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είναι που έκανα. Των πάρα πολλών τελευταίων ετών δεν έχει ξαναγίνει μια τέτοια. Είναι πρόταση. Μια πρόταση που δεν έχει ξαναγίνει. Στον χώρο της διασκέδας. Γιατί υπάρχουν και θεατρικές παραστάσεις. Στον χώρο, ναι, στο χώρο της διασκέδας. Στον χώρο της διασκέδας του τραγουδιού και των live θεαμάτων, α το πούμε έτσι. Ναι. Live, ναι. Σίγουρα κάτι το οποίο δεν υπάρχει και το οποίο πραγματικά μου κάνει και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει καλοκαιρινό θέαμα στην Αθήνα. Δηλαδή, πέρα από ένα live, ας πούμε, πια δεν βλέπεις. Δηλαδή, ούτε θέατρα αθηναϊκά καλοκαιρινά όπως υπήρχαν, ας πούμε, υπάρχουν, ούτε. Και έλεγα, γιατί να μην γίνει ένα live άδικο καλοκαιρινό, το οποίο όμως να είναι κάτι άλλο, να είναι, παιδί μου. Λοιπόν, ναι. Θα το κάνουμε και δεύτερη χρονιά και θα το παρακολουθείς και στενότερα αυτή τη φορά. Εγώ? Ναι, εσύ. Ναι. Εσύ. Να το παρακολουθήσω. Δεν πάει ο νους μας. Εσύ. Τι εννοείς? Κάτι έχω στο μυαλό μου. Θα είχες και μια κοπέλα που, όπως λέγονταν αυτό που χόρευε. Η Λαντάντιζέτ. Ναι, πείτε το και ελληνικά να καταλάβουμε. Η Μπουρλέσκ. Πείτε το, εξηγήστε το περισσότερο. Εσύ, Αποστόλη, θέλω να το εξηγήσει. Που τσιτσιδωνόταν έναν τόπο. Αυτό να βάλει τον Αποστόλη να κάνει. Αυτό ήθελε να καταλάβει. Θα κάνω ένα ντουέτο με την Λαντάντιζέτ. Να ανεβαίνει τσιολιά και να βγάζει σιγά-σιγά αυτή τη φουστανέλα που πόσα μέτρα είναι η φουστανέλα σου. Θα μετρήσουμε. Πόσο την έχει. Θα μετράμε επισκηνή τη φουστανέλα του τσιολιά. Να δούμε αν είναι βαριά. Πέρα από αυτό, ήταν και θα μπορούσε να κάνει ιδέα ένα... το πηγαίνει. Όχι, μ' άρεσε. Εντάξει, αυτό που συζητήσαμε το φίλο το έχουμε βρει. Σοβάρεψε, τον είδε. Αυτά τα θεωρώ δεδομένα. Δεν είναι. Δηλαδή, ξεμπρακωθεί. Οποιαδήποτε συνεργασία μπορεί να κάνει με το φίλο θα ξεκινήσει από για αυτό. Για την τέχνη. Αλλού μόνο. Ήταν πέρα από αυτό, θα μπορούσε να κάνει ένα λαϊβάδικο το καλοκαίρι που λε και να είναι φίλο Δελιβοριά. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι και φάνηκε και στον κόσμο ότι ήσουν και πολύ γενναιόδωρος, γιατί έκανες ένα βήμα πίσω, μπορεί και δύο και τρία πολλές φορές, για να έχει μεγαλύτερη ποικιλία όλο αυτό, να έρθουν πολλοί καλλιτέχνες διαφορετικοί. Είχες θεατρικά, stand-up comedy, άλλους καλλιτέχνες που τραγουδούσαν, δηλαδή, παίζανε. Ο Φίβος να ήταν σαν Φίβος το 15% του προγράμματος. Ναι, βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν. Αγκάλιαζε όλο αυτό. Ήταν αισθητική σφραγίδα. Φίβος στα τραγούδια του ήταν 15. Λέμε και πολύ. Πολύ λίγα. Και δικά πολύ, μου ναι. Τραγούδια στη βραδιά. 4-5, 6 τραγούδια. Ναι, 4, ναι. Δεν υπήρχε. Αλλά έκανα νούμερα με τους άλλους, κάναμε ντουέτα, κάναμε όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, σε ό,τι αφορά τις δικές μου συναυλίες ή την επικοινωνία με τα τραγούδια μου, αισθάνομαι πολύ καλά, πολύ χορτασμένος. Έχω κάνει πολλές. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχει βήμα να παρουσιάσω τη δουλειά μου. Αυτό το πράγμα όμως ήταν ένα όνειρο που ήθελα να γίνει. Δηλαδή να κάνω να πω με την Τζανακλίδου μαζί το Μορμόλι, ρε παιδί μου. Ή να πω, ξέρω εγώ, να πει ο Σαββόπουλος το Οικική κάθε βράδυ. Να πει ο. Να παίξουμε ένα νούμερο κωμικό με τη Μάρθα τη Φριτζίλα, ρε παιδί μου, σαν από παλιά ταινία. Ή να κάνουμε. Ξέρεις. Υπήρχαν ένα σωρό ιδέες που υπήρχε χώρος να γίνουν. Που υπήρχε χώρος να γίνουν. Υπήρχε πάρτι έτοιμο για να τις δεχτεί, ας πούμε, αυτό. Ευτυχής αυτός που τα αποθυμένο τα κάνει πράξη. Πάντως αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο αποθυμένο. Δηλαδή πραγματικά χαίρομαι πολύ που πραγματοποιήθηκε. Και που έχουν και ανταπόκριση. Προφανώς. Ναι, άμα το κάνεις πολύ καλά και το στήσεις πολύ καλά και πάρεις όλους τις παραμέτρους όπως ο Φίβος έτσι λειτουργεί, προφανώς θα έχει ανταπόκριση. Οπότε η ικανοποίηση είναι διπλή. Επίσης, όταν λέμε και προσφέρει και ότι δώσεις στον κόσμο του. Θα πάρει, που αν του δώσεις survivor θα δει. Αλλά αυτό ήταν το καλό, ότι αν του δώσεις και ένα ποιοτικό θέαμα και ωραίο. Και θα το καταλάβει ο κόσμος την αλήθεια, θα αγκαλιάσει και αυτό το θέαμα. Αν του δώσει μνημόνιο, μνημόνιο θα πάρει. Τι να κάνει, του είχε πει δεν θα πάρεις μνημόνιο, πήρε μνημόνιο. Η αισθητική είναι κάτι που φτιάχνεται. Προφανώς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, προφανώς. Και πολλές φορές και με τα ίδια υλικά. Δηλαδή τώρα, χθες κάποιος συζήταγα με ένα φίλο και μου έλεγε το εξής, ότι υπάρχουν. Παίρνεις, ας πούμε, την ιστορία του λαϊκού τραγουδίου στην Ελλάδα και έχει τρεις φάσεις. Με το ίδιο υλικό. Έχει τη φάση που. Οι φτωχοί άνθρωποι έγραφαν το λαϊκό τραγούδι, το έδιναν σε λαϊκούς τραγουδιστές φίλους τους και τραγουδούσανε. Μετά έχει τη φάση τη λατρευτική, που διάφοροι διανοούμενοι συνθέτες, ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ας πούμε, αγάπησαν το λαϊκό υλικό, ας πούμε, το λάτρεψαν και το και συνεργάστηκαν μέσα από ένα άλλο μετερίζ και τα λοιπά, και μετά υπάρχει και η κοινική φάση. Τύποι που δεν ήταν καθόλου λαϊκοί, αλλά που και υποτιμούσαν το λαϊκό και το κορόιδευαν, έγραφαν μισοσοβαρά, μισοαστεία, τρας κομμάτια λαϊκά, εκμεταλλεύονταν, ας πούμε, το λαϊκό τραγουδιστή και το λαϊκό στοιχείο κοινικά, και έβγαζαν πάρα πολλά χρήματα από αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το υλικό, είτε μιλάμε για το Survivor, είτε για το, δεν ξέρω τι, για την ταράτσα ή για το οτιδήποτε, και τα, είναι πάντα το ίδιο. Είναι ο κόσμος γύρω μας και είναι ο ψυχισμός μας και η λαϊκότητά μας και το ταλέντο μας και η τρέλα μας και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πώς θα το βλέπεις και το πώς θα το, αν θα το δεις ως αντικείμενο εκμετάλλευσης ή ως αντικείμενο ή ως μια μορφή της πραγματικότητας που έχεις κάθε λόγο να την αγαπάς και να την αναδείξεις, ας πούμε. Αυτή είναι η διαφορά, πιστεύω. Ναι, ωραίο είναι όλο αυτό. Εγώ θα προσγειωθούμε και λίγο, γιατί έχουμε και γιορτή σήμερα, μην το ξεχνάμε. Ναι, ναι. Είπαμε, θα ξαναπούμε. Παραστάσεις. Θα πάμε στη γιορτή μέσω της Βορείου Ελλάδας, που είναι στα πάνω της αυτή την εποχή, έτσι κι αλλιώς. Βγήκαν οι αγρότες στο δρόμο. Ξανά. Βγήκανε σύνδεση με τον κόμβο της Κουλούρας, έκαναν το πρωί στο Sky και είναι μια κυρία αγρότησα. Άκου τι ωραία εύχεται στον Τσίπρα. Κυρία Μιγδαλιά, πόσο χρόνο είστε σήμερα? Είμαι 55 χρονών. Ήρθα εδώ να πω, όταν ήταν αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας, ήρθε εδώ και μας είπε, παιδιά, προσπαθήστε, θα σας σώσω. Και αυτός, αντί να μας σώσει, μας έχει κρεμάσει ανάποδα. Το ΕΦΚΑ δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Ήταν 1.200 και τώρα με το πήγε 3.000. Εφορία. Τι να πρωτοπληρώσουμε, κύριε Τσίπρα? Νοιάστηκες προχθές το παιδί σου που ήταν 6 χρονών, που δεν έχεις χρόνο να το δεις. Και το Μαΐ, έχω εδώ δίπλα την κόρη μου και με ταΐζει το Μαΐ. Απόψεις των απλών ανθρώπων, καθαρές, διαυγείς. Το αντίθετο από αυτό που ακούμε από τα παράθυρα και τις δερμάτινες πολυθρόνες και καρέκλες. Μια χαρά. Η κυρία θυμάται τον Τσίπρα να πηγαίνει εκεί και να τους λέει κάτι. Και τώρα το ακριβώς αντίθετο έχει χαντακωθεί και αυτοί. Ειδικά οι αγρότες έχουν χαντακωθεί με τις εισφορές και με όλα αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Είναι στη γιορτή μια συνεισφορά πάρα πολύ ωραία. Στο συλλαλητήριο θα πας, εδώ στην Αθήνα, που θα γίνει. Θα ντυθώ τέτοιο, Βασίλισσα της Νύχτας. Όχι, δεν ντυνόμαστε. Όχι, δεν το Gay Pride, άλλο το Gay Pride. Εκεί ντυνόμαστε, Βασίλισσα της. Καλά. Τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Το ένα έχει πιο πολύ κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Έχει και άλλες διαφορές, βέβαια. Βλέπω μπροστά μου ένα χαρτί που έχετε εδώ πέρα, παιδική σκηνή. Η νεράιδα του φεγγαριού και μάλιστα. Σ' άρεσε αυτό και η Βασίλισσα της Νύχτας. Έχεις δει τι παίζει τώρα? Υποτίθεται θα μάλλον θα κάνουν, θα διοργανώσουν συλλαλητήριο και στην Αθήνα. Και βγαίνει από προχθές ένας δικηγόρος, Μιχάκης νομίζω, βγαίνει, εμφανίζεται ως ο διοργανωτής του συλλαλητηρίου, που θα πάνε χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες. Και βγαίνει με την πάροδο των ημερών ότι αυτός ήταν μαζί με τους Χρυσαυγίτες έξω από το χιτήριο που βρίζανε τότε. Στο Ρεόκαστρο πάνω στις Σέρες είχε διοργανώσει τα πάντα εκεί για να φύγουν οι ξένοι που βρωμίζουν το όμορφο Ρεόκαστρο. Χρυσαυγίτης. Ο διοργανωτής. Ωραία πράγμα. Ο διοργανωτής. Είναι καλό όσοι θα πάνε να το ξέρουν αυτό. Ναι, ναι. Σε ποιανού διοργάνωση πάνε. Και ποιο φόντο θα γίνουνε. Ποιανού φόντο θα γίνουνε. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη προφανώς δεν ήταν και όσες χιλιάδες ήταν εκεί, δεν ήταν χρυσαυγίτες. Αλλά όμως τι φόντο γίνει, γιατί αυτά γίνονται φόντο. Για να δράσει η Χρυσή Αυγή, για να δράσουν οι ακραίοι, οι φασίστες ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Και άνθρωποι οι οποίοι καπηλεύονται και οι οποίοι τα λεφτά έχουν στο μυαλό τους και, πώς να σου πω, ένα είδος μικροεξουσίας και θέλουν να φτάσουν εκεί και με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Με πάρα πολύ βία και με πάρα πολύ ταπείνωση των άλλων κτλ. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι πράγματα που πονάνε όλα αυτά. Κάθε φορά όταν τα συναντάει κανείς. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο εκμεταλλεύονται πράγματα που δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύσουμε. Μα αυτός είναι. Βρίσκει κόσμο και πάει. Βρίσκει χιλιάδες και μπαίνει μέσα. Προχτές, ας πούμε, οι Χρυσαυγίτες πάνω, που ναι, μεν κάποιοι τους έκραξαν, αλλά πολλοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι παίζει, δεν μπορεί να βλέπεις. Οι Χρυσαυγίτες με όλους τελείωσε. Πήγαν, έκαναν επίθεση σε μια κατάληψη στο σχολείο, δεν κατάφεραν εκεί να κάνουν κάτι και πάνε στην άλλη κατάληψη και καίνε το νεοκλασικό. Το νεοκλασικό, το οποίο δεν το είχαν κάψει οι Ναζί, το κάψαν τα εγγόνια τώρα. Οι νεοναζί. δικαστήριο. Το έκαψαν τα εγγόνια τους κανονικά. Ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι. Συνεχίζεται. Έχει υποτιμηθεί γιατί κρατάει άπειρο χρόνο και ο καθένας μέσα στο πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία ήταν εκεί, έκανε τα στραβά μάτια στο κάψιμο του κτηρίου. Δεν μπορεί να μην είδε. Υπάρχουν κάμερες, υπήρχαν και οι αντίπαλοι που το βλέπανε. Και την επόμενη μέρα γίνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας όσων ήθελαν να καταδικάσουν το κάψιμο του κτηρίου και τη δράση της φασιστικής Χρυσής Αυγής. Και εκεί η αστυνομία συνέλαβε 5 άτομα, τα κρατάει μέχρι αύριο που θα πάνε στο 4 άνδρες και μία γυναίκα, 22 και 37 ετών, και αύριο θα περάσουν από το δικαστήριο για τους, αν θα τους προφυλακίσει. Ενώ λοιπόν δεν ήταν στην αρχή. Ήταν του αναρχικού χώρου αυτή. Δεν ήταν του. Ότι υπάρχουν φωτογραφίες για αγαστή, για άλλη μια φορά συνεργασία χρυσαυγητών και ματατζίδων, συναδέλφων σου, Μπαλούρδε. Ναι. Που τους αγγίζουν και τους προστατεύουν. Και την ίδια ώρα φωτογραφίες πώς έχουν πατήσει κάτω τους αναρχικούς με τα κράνη και όλα τα υπόλοιπα. Και οι μεν πάνε στο δικαστήριο, οκ. Οι άλλοι δεν έχουν καν. Συλληφθεί. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Κάψαν ένα νεοκλασικό στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχει δει κανείς κανέναν. Ναι. Τίποτα. Σε μια Θεσσαλονίκη που είχε χιλιάδες στους δρόμους. Πώς λοιπόν, αυτό ήταν θέμα Μακεδονίας, ήταν εθνικό θέμα. Πώς ένα καμβά άλλο πάνε αυτοί να στήσουν, να χωθούν, γιατί είναι και άνανδροι, δεν μπορούν να πάνε κατευθείαν. Πάνε να χώσουν τη δική τους την ατζέντα και τα συνθήματα που φώναζαν ήταν οι Μπολσεβίκοι δεν χωράνε σε αυτόν τον τόπο. Μπουτάρι φύγει από εδώ, σκουλίκι και κάτι τέτοια. Άσχετα θέματα με το συλλαλητήριο και το θέμα. Είναι τρελός ο στρατηγός. Αυτό είναι άλλο, ναι, αυτό είναι άλλο. Για το Φραγκούλη. Για το Φραγκούλη. Το πολύ άσχημο είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέρος της δικαιοσύνης και της αστυνομίας και τα λοιπά και του, που είναι δικό τους. Που είναι μια, ναι, αλλά έχουμε αριστερή κυβέρνηση τρία χρόνια όμως. Ναι, φαίνεται ωστόσο ότι υπάρχει μια παρακυβέρνηση η οποία υπάρχει από το 67 ως τώρα ή και από πολύ πιο πριν, από το 42, δεν ξέρω τι, από το 43. Είναι η οποία δεν φεύγει. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Σωστή, εγώ την ακούω. Υπάρχει και μια άλλη εκτίμηση, δεν τη λέω εγώ, αλλά την ακούω κι αυτή. Ότι θα ευνοούσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μια άνοδος Χρυσής Αυγής ή ενός ακροδεξιού μορφώματος κόμματος μελλοντικού. Που κόβει από τον Κούλι. Γιατί κόβει από τον Κούλι. Μάλιστα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο εξηγείται ίσως η συμπεριφορά. Ότι η ΕΡΤ μεταδίδει, οπότε υπάρχει μικρόφωνο κατά από τον Μιχαλολιάκο πάντα. Ότι υπάρχει ανοχή σε τέτοια θέματα και ανοχή μες στην αστυνομία όταν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα που όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Είναι μια γνώμη που την ακούς και αυτή μαζί με όλα τα. Δεν το περιμένεις από αριστερά. Δεν το περιμένεις από την αριστερά. Γιατί στοιχειοδός ανοίξε ένα βιβλίο, η σοσιαλδημοκρατία στα χρόνια του Μεσοπόλεμου ακριβώς ευνόησε το Χίτλερ. Αυτοί ευνόησαν και οι συνθήκες κοινωνικές βέβαια και οι συμφωνίες που είχαν υπογραφεί, αλλά έκανε τα ωραία στραβά μάτια που έπρεπε για να ανέβει ο φασισμός στην Γερμανία. Λοιπόν, για να φύγω από τα διαγγέλματα σου τώρα και αυτά. Δεν ήταν διάγγελμα, ήταν μια διαπίστωση. Εντάξει, φτάνει, φίβωσε, κούρασε. Δεν τι να πει ο άνθρωπος, ντρέπεται. Ξέρω εγώ, τον κούρασε. Τον κούρασε και τον κούρασε. Επειδή είναι ευγενής. Στέλνουν εδώ μηνύματα φίλοι στα mail. Πολλά μπράβο, φέρα το φίβο. Αγαπάμε, σε στηρίζουν κτλ. Λέει όμως ένας. Να γίνεις δημιουργός Καλυθέα. Να έχεις να ασχοληθείς με τα. Και την άλλη φορά το έχεις στείλει. Να έρθεις να ασχοληθείς με τα κοινά στην Καλυθέα, να ξεβρωμήσει η περιοχή. Πραγματικά είμαι ο άνθρωπος πλασμένος πραγματικά για να ασχοληθώ με τα κοινά. Λίγο ασχολούμαι μόνο με την. Ασχολείσαι το επάγγελμά μου. Ναι, εντάξει, είναι κοινά αυτά, βέβαια. Θα μπορούσε να βγάλεις ένα δίσκο το χρόνο και να ήσουν μόνο μέσα σε ένα live να κάνεις το χρόνο και να τέλειωνες. Δεν είσαι τέτοιος. Ναι, ασχολείσαι με τα κοινά, σε απασχολούν θέματα, πηγαίνεις σε συναυλίες, αλληλεγγύη. Πολίτη, βέβαια. Και όλη η αισθητική που εκπέμπεις και παρουσία είναι άνθρωπος των κοινών. Αλλά όχι με την έννοια που λέει ο Κροατής, βέβαια. Όχι με την έννοια. Και όχι με την έννοια της ενεργής πολιτικής. Και ούτε ναι. Όχι. Και μην ανακατευθείς κι εσύ. Όλοι με την ενεργή πολιτική ρόιδο. Μα ήδη σου λέω, επειδή έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα με την ΑΕΠ στη δουλειά μας και τα λοιπά και θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτήν την ομοιρία και τα λοιπά. Ασχολήθηκα λίγο με αυτό που λέμε τα κοινά στο δικό μου επαγγελματικό χώρο και είναι κάτι που δεν αντέχεται. Δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι φτιαγμένοι γι' αυτό οφείλουν να είναι βαθιά κοινική, πώς να σου πω. Είναι, έχουν τη στόφα του ηγέτη. Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό η πρωτοβουλία? Κοίταξε. Βρίσκεται άκρη. Εγώ πιστεύω ότι καθημερινά όλα τα στοιχεία δηλαδή δείχνουν ότι αυτό το πράγμα είναι ένας ελέφαντας που δεν ξυγιένεται, δεν μπορεί να σηκωθεί στα πόδια, δεν πρέπει να. Και ότι πρέπει να πάμε να φτιάξουμε ένα νέο φορέα. Χρειάζεται στήριξη αυτό, το λέμε. Έχουμε, κάνουμε καθημερινά μελέτη νομική και οικονομική που να μπορεί να σταθεί κάτι καινούριο και υγιές και σωστό. Αλλά για το άλλο, για μένα, εγώ είμαι από αυτούς που είναι απόλυτα σίγουροι ότι δεν, μπορεί, ότι δεν υπάρχει μέλλον για την ΑΕΠ ως ΑΕΠ, ας πούμε. Είναι κάτι τελειωμένο. Στο μεσοδιάστημα τι γίνεται, ας πούμε, με τα δικαιώματα των καλλιτεχνών? Δηλαδή λειτουργεί κανονικά η ΑΕΠ παράλληλα? Έχει παγώσει? Υπολειτουργεί. Έχουν φύγει τα πάρα πολλά ξένα ρεπερτόρια τα οποία δεν θέλουν να εκπροσωπούνται πια από την εταιρεία αυτή. Πάρα πολλοί, πώς να σου πω, πάρα πολλοί χρήστες δεν την εμπιστεύονται. Πάρα πολλά κανάλια, πάρα πολλοί οι τράπεζες ζητάνε. Και το κοινικότερο είναι ότι οι υπεύθυνοι για όλο αυτό, δηλαδή οι ιδιοκτήτες της εταιρείας και η διοίκησή της, ας πούμε, ούτε φεύγει, κάνει συνέχεια σχέδια πώς θα παραμείνει κρυφά. Καρέκλα. Και αυτή η καρέκλα. Στο γνωστό μοτίβο. Και συνεχεί, πώς να σου πω. Πάλι αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένας κινησμός εκεί πέρα, τον οποίο σπρόχνεις και είναι κάτι πολύ δύσκολο. Εντάξει, έχουν. Εδώ πέρα υπάρχει πάντως, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση. Και το γεγονός δηλαδή ότι μπήκε η Επιτροπή στην εταιρεία από το Μάιο ήταν πολύ σημαντικό. Βάλε τελεία για να ακούσουμε τον επόμενο Δήμαρχο Καλλιθέας. Μια βάρκα ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια. Κοίτανε κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά. Κι όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια. Και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά. Και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη γιονάτη, που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί. Και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει. Εσύ είσαι δήμαρχε που τραγουδάς το γλάρο της Αλίκης. Το γλάρο, ναι. Ωραία το έχεις πει, είναι μια παλιά εκτέλεση. Λέει εδώ ένας Αποστόλης, ήσασταν φοβεροί το Σάββατο στα Γιάννενα. Πες εκεί στο Φίβο, τον περιμένουμε και αυτόν. Έχει τόσα χρόνια να μας έρθει. Να την κυμπηχτεί. Πήγαινε Γιάννενα. Με δύο παπούτσια πάνε. Είναι τελευταία φορά, αλήθεια. Πριν είναι ωραία τα Γιάννενα, είναι ωραία και έχει ωραίο κοινό. Καλά, είναι φοβερά τα Γιάννενα. Έχει πολύ ωραίο κοινό τα Γιάννενα. Και ήμασταν όντως φοβεροί. Το καλύτερο κοινό. Σε μνάμα κυκλοφόρησαν τα νέα. Ήταν όντως φοβεροί. Πήγε πολύ καλά. Ήταν από τις καλύτερες παραστάσεις του Γραμμένου και του Αποστόλη που έχουμε δει. Είχαμε πάει όλοι πάνω. Πήγατε παρέα. Ναι, πήγαμε. Και άλλοι από την Ελληνοφρένη είχαμε ανέβει. Ήταν πολύ ωραία. Mm. Ήταν πολύ ωραίοι οι ίδιοι. Και πολύ ωραίο το κοινό. Εγώ δεν έχω ξανά τέτοιο κοινό. Έτοιμο πόλεμο. Γελούσε εκεί που έπρεπε. Συμμετείχε. Mm-hmm. Με νεύρο. Καμία τάκα χαμένη όταν κατέβηκε αυτός ο κάφρος κάτω και τους πέρασε όλους εκεί. Γενιά 14. Mm-hmm. Κάτι κοριτσάκια, κάτι μεγαλύτερες. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Στις μεγαλύτερες έχει. Στις μεγαλύτερες έχει μια τάση. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά ήταν μια ωραία παράσταση. Ιδιαίτερη. Έχουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Που στέκονταν ακίνητη εκεί στην ερημιά. Κι όταν ο μπάτης φύσηξε της ήρθανα τριχύλα. Κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημινιά. Και όλο συλλογέμαι πως κάτι πρέπει να υπομπάτης μυστικό μες στα κλαδιά. Ας τα ακούγα πως ένα τα λογάκια του μπάτη. Κι ας ένιωθα να θερέμει σαν τα φύλλα η καρδιά. Εδώ Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Έχουμε και καλεσμένο, για σου μπήκατε πιο μετά στην ακρόαση. Η φωνή που ακούτε ανήκει στον κύριο Φίβο Δελιβοριά, τον οποίο έχουμε εδώ επειδή κάνει παραστάσεις πολύ ωραίες. Δεν τις έχουμε δει, θα τις δούμε όμως. Έχουμε δει όλες τις προηγούμενες, αν μπορούμε να λέμε ότι είναι πολύ ωραίες. Και είπαμε τα καλύτερα μαζί με τη Μαρίνα Σάτι. Mm-hmm. Λέτε και τη Μάντισσα μαζί. Όχι, ήθελα να χορέψω μαζί. Να χορέψω όμως αυτό. Πού να το βγάλεις αυτό το πράγμα, το χορευτικό δεν το κατάφερε. Θα αντέξει εσύ. Θα σε πάρουμε με φορείο μετά, μόλις τελειώσει. Θα το μαζέψουμε. Το πολύ να σπάσει καμιά κούπα από το άλλο τραγούδι. Ας πούμε, μπάσκετ, εποχή γίνει. Θα κάνει το ρεαλισμό, θα πετάει κάτω κούπες και θα τις πάρει. Είναι κάποιος άλλος συμμετέχει στην παράσταση. Θες να μας πεις στους ανθρώπους. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη, που είναι μια νέα τραγουδίστρια. Την είχαμε δει και αυτή στην Ταράτσα. Ναι, και που τώρα έτσι. Πολύ ωραίο ταλέντο, νέα κοπέλα, ταλαντούχα κι αυτή. Ναι, ναι, ναι. είναι, είναι πάρα πολύ καλή. Εκπέμπει και αυτή. Έχουμε τη φοβερή μπάντα, τους πολύ στενούς μου συνεργάτες, τον Σωτήρη τον Ντούβα, τον Κωστή τον Χριστοδούλη, τον Κώστη τον Παντέλη και τον Γιωέλ Σότο. Και φυσικά τις φωνές που δεν είναι, δηλαδή με τη Σάτι, ναι. Η Μαρίνα, με τη Σάτι είναι 6-7 κορίτσια. Ακριβώς, είναι ένα καταπληκτικό σύνολο από τα πιο ωραία συγκροτήματα πιστεύω που υπάρχουν ας πούμε στην Ελλάδα. Γιατί ό,τι κάνουν, δηλαδή όποια φωνητική παράδοση και να θέλουν να κάνουν, δηλαδή λένε αράβικα, λένε το χαμπίμπα, λένε τα βουλγάρικα, όπως ναι, τα λένε βουλγάρικα. το μυστέρ, το ντεβουά μπουλγκάρ, να πούμε, σε τέτοιο επίπεδο. Τα δημοτικά που λένε και όλα, τα κάνουν επιστημονικά, πώς να σου πω. Δηλαδή έχουν μεγάλη αγάπη και μεγάλη αφοσίωση. Αυτό πρέπει να είναι και πολύ δύσκολο να συντονιστούν 7 γυναικές φωνές. Ναι, είναι ναι. Μία άλλη πάνω, άλλη κάτω. Εγώ που το βλέπω άσχετος και το κρίνω, είναι πανδεσία ήχων είναι αυτό το. Και είναι, και νομίζω δουλειά. Ότι είναι ορχήστρα από πίσω κανονική. Εν μία από τις πολύ μεγάλες χαρές μου σε αυτή την παράσταση είναι ότι τις βλέπω να δουλεύουν. Είναι εκεί, τις έχει με μαστίγιο η Σάτι. Η Σάτι είναι. Είναι σκυλή εκεί. Είναι bon leader. Ναι. Είχε δεχτεί και κάποιες επιθέσεις ρατσιστικές πριν λίγο καιρό. Και απάντησε πάρα πολύ ωραία με ωραίο τσαμπουκά. Με ωραίο τσαμπουκά δεν μάσησε, το γύρισε, το αντιγύρισε πάλι από κάτι φασιστοειδή και. Το μόνο που ξέρουν όλα αυτά είναι να επιτίθενται σε οτιδήποτε δεν μπορούν να καταλάβουν. Έτσι ακριβώς αυτό είναι. Και ξέρεις τι γίνεται. Και η Μαρίνα ειδικά ακριβώς επειδή της έτυχε και αυτή η μεγάλη απροσδόκητη σε τέτοια έκταση επιτυχία του πρώτου τραγουδίου που έγραψε ας πούμε, περνάει τώρα και όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή όχι μόνο από τα φασιστοειδή, περνάει όλο αυτό το πράγμα που ξέρεις... Πολύ εύκολα θα τη λούσει ο άλλος, θα την βροσκολεύσει και να κάνει. Ναι, είναι ότι είναι στο κέντρο. Είναι αυτό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που θα τη δυναμώσει. Είναι μια τύχη στο πρώτο σου άνοιγμα να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί αν το αντιμετωπίσεις μετά δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ναι. Συνεργάστηκε τακτικά με νέους, τα έλεγε κανείς ότι ρουφάς αίμα από τους νεότερους. Δράκουλα, όσο μεγαλώνεις όλο με πιο νέους. Ναι, και μάλιστα γράψεις και τραγούδι παλιά που το... Που έλεγα, βαρέθηκα να βαμπυρίζουν οι παλιοί, να πνίγουν το λουλούδι. Είστε οι παλιοί. Μόλις τον είπε Ζωζό Σαπουτζάκη. Είσαι ο παλιός και βαμπυρίζει. Σε είπε Ζωζό Σαπουτζάκη του τραγουδιού, νομίζω. Με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο και με δύο μένα. Η Ζωζό Σαπουτζάκη δεν θα έχει χώρο στην ταράτσα. Αλήθεια, ναι. Η Ζωζό δεν θα έχει χώρο στην ταράτσα. Βεβαίω. Φυσικά. Θα ήταν ωραία. Νομίζω θα ήταν ωραία αυτό. Βέβαια, εννοείται. Θα ήθελα να κάνω ένα ντουέτο, το λέω ποτέ. Παίζει στον ΑΤΙΚ τώρα τον Απρίλιο. Την έχω δει αυτή την παράσταση. Α, και στον νέο ΑΤΙΚ. Είναι πολύ ωραία. Και όλη η παράσταση του ΑΤΙΚ που θα ξαναπαίξει τον Απρίλιο, ακούω. Ναι, πάλι. Ναι, την είχα δει παλιά. Είναι πάρα πολύ ωραία η παράσταση. Γιατί είναι ο Λάμπρος Λιάβας από κάτω που έχει κάνει όλο το ψάξιμο και είναι ιδανικό για αυτά. Και όλο το σχήμα εκεί μαθαίνει για τον ΑΤΙΚ πράγματα που ούτε τα ξέρει ούτε τα βλέπει κιόλα και αναφέρει και τι μάντρε μέσα εκεί όλα αυτά που λέγαμε και πριν. Και παίζει και η Ζωζό Σαπουτζάκη, θεά βέβαια. Yeah. Σε ιδιαίτερο ρόλο, είναι ανεξάρτητη, είναι μόνη της. Yeah, είναι η παράσταση και είναι και η Ζωζό Σαπουτζάκη. Τέλεια. Θα είναι τέλειο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κλέψει την παράσταση όταν την κοιτάς. Ο στόχος ποιος είναι για την ταράτσα, Ιούνιο, Μάιο. Πάλι Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Αυτό ναι. Αυτή. Χρονικά θα είναι ακριβώς το ίδιο που κάναμε πέρσι. Απλώς θα το επεκτείνουμε και με μερικές άλλες. Εκπλήξεις και δράσεις και μέσα στην υπόλοιπη εβδομάδα που θα σας τις πω αργότερα. Για να είναι γεμάτη όλη εβδομάδα, όχι μόνο δύο μέρες. Ναι, θα σας πω τι σκέψη έχω κάνω. Α, δεν είναι ακόμα καιρός. Θα αρχίσω να τα λέω από το. Ναι, εντάξει, ακόμα είναι σκέψη, λογικό. Ωραία, για την ώρα είναι παραστάσει στο Passport Κεραμικός κάθε Σάββατο για άλλα τρία. Και ελπίζουμε να πάρει κάποια παράταση για να έρθει. Και άλλος κόσμος, πού βρίσκεται το Πάσπορ Κεραμικός να το... Είναι στη Κεραμικού 58, είναι στο κέντρο ας πούμε του Κεραμικού. Τι ώρα αρχίζεται? Είναι το παλιό Σινέ Κεραμικός για όσους το θυμούνται πριν 10 χρόνια. Αρχίζουμε γύρω σε 11. Α, οκ. Okay. Ναι, ωραία. Ναι. Και είναι μια τρίωρη παράσταση όπως είναι συνήθως, 2,5. Ναι, είναι χορταστικά. Χορταστικά είναι συνήθως τα θέματα σου, οπότε θα φύγει κάποιος της αριστερής. Την υδρώνει τη φανέλα. Πληρώνουμε κύριε, να δούμε. Ναι, όχι, να δούμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε μετά έτσι. Σωστό. Ό,τι υπόσχεται να το έχουμε. Παίζει από κάτω το Πινέλο, ένα παλιό τραγούδι που μιλάει για την τηλεόραση. Επειδή η τηλεόραση είναι κυρίαρχη. Ακόμη και τώρα με τα Survivor και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπεις φαντάζομαι Survivor. Βλέπω πεντάλεπτα. Γενικά εγώ βαριέμαι η αλήθεια την τηλεόραση γενικότερα εδώ και αρκετά χρόνια. Και μάλιστα κάθε χρόνο λίγο μου φαίνεται και πιο λογοτομημένα τα προγράμματα, πιο για λογοτομημένα. Δηλαδή βλέπω πολύ. Τώρα ξέρεις, έχει περάσει διάφορες φάσεις. Ας πούμε στις αρχές του 90 που έλεγες ότι α, ωραία, αλλάζει η τηλεόραση, γίνεται πλουραλιστική. Ναι, μα, που έχει το πολλά καινούργια σύρια, ναι, έχει Trust TV, έχει ομιλίες, έχει πράγματα κτλ. Δηλαδή αισθανόσουν ότι βλέπεις ένα μοσαϊκό. Σιγά σιγά άρχισες να βλέπεις τους δημοσιογράφους να μιλάνε για τους δημοσιογράφους. Δηλαδή πρωινάδικα που μαθαίναμε τι κάνει το βράδυ, ο άλλος πρωινατζής στην καθημερινή και η μία ζωή εκπομπή την άλλη. Και η μία μετά, εκπομπή την άλλη. Φαγητά, να βλέπεις ναι, ναι. Το τώρα, τώρα είναι τα φαγητά, στην και, κρίση. Ναι, και τώρα έχουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Το... Και επιβίωση αυτά. Βασικά είναι Άγιος Δομήνικος. Βασικά είναι στεκτά. Το πιάτο με το φαΐ του αλουνού, ποιος θα το πάρει πρώτος. Πολύ περίεργη κατάσταση. Έχει εξελιχθεί όπως ακριβώς άξιζε. Ναι, στην ναι, τηλεόραση ναι. να εξελίξει. Τη βαριέσαι, τη βαριέσαι, μια χαρά ήρθε στην Ελληνοφρένεια όμως. Τι να κάνεις. Για να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ πρέπει να πεις. Έκανα, βοήθησα να κοπεί. Και εσύ είναι ο τρόπος. Είπα την υβροπομπή εκεί πέρα και ήταν η αρχή του τέλους. Ναι, όντως. Και αυτό, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μας πάει το τραγούδι στις διαφημίσεις. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Που ήρθες καλή συνάντηση. Να γιορτάσουμε τα τρίχρονα. Καλή επιτυχία στις παραστάσεις. Να πάνε πολύ καλά που ξέρουμε ότι θα πάνε. Σας αλλά περιμένω. Κοιτάξτε να την δείτε θα και θα έρθουμε και εμείς να τη δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στα επόμενα. Σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Yes. Βαρέθηκαν να βαμπυρίζουν οι παλιοί. Να πνίγουν το λουλούδι μόλις πάει να βγει. Ας κάτσουνε στα σπίτια τους λιγάκι και θα τους στείλω εγώ χαμομυλάκι. Θα βγάλω αυτό το δίσκο με τις ζωγραφιές. Να φτιάξω από την αρχή τη μουσική που θες. Να ρίξω φως στο τέλειο πρόσωπό σου και τώρα είμαι εγώ ο άνθρωπός σου.